Tadalafil Maxingrad 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxingra. Jedna tabletka zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed kilkoma dniami dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że zmarł Mike Pinder, założyciel grupy The Moody Blues. Mike Pinder grał na instrumentach klawiszowych i przy okazji był też jednym z wokalistów tego zespołu. Mówię jednym z, dlatego że wszyscy w zespole śpiewali, poza perkusistą, który też komponował i pisał teksty, właściwie wiersze, tyle że recytował je na płytach grupy The Moody Blues. Natomiast Mike Pinder był jednym z najzdolniejszych muzyków w grupie The Moody Blues. Tak jak wspomniałem, grał na instrumentach klawiszowych, śpiewał i był też taką mistyczną trochę postacią, dlatego że interesował się kosmosem, transcendencją. Bardzo ciekawa, cicha postać, ale naprawdę mająca wiele do powiedzenia w sensie artystycznym. Za nami utwór Dawn is a Feeling z płyty Days of Future Past z roku 1967 i to pierwsza płyta grupy The Moody Blues, na której pojawiły się dźwięki melotronu. Oczywiście na tym melotronie grał Mike Pinder. Jeszcze taka ciekawostka, że melotron udało się kupić za $300, a jego rynkowa cena wynosiła wtedy 3000. Także niezły interes na początku działalności. Wracamy do muzyki, do płyty Days of Future Past, Evening. Thank you. Evening, Please Think About It i Love and Beauty. Wspominałem o tym, że Mike Pinder był jednym z wokalistów grupy The Moody Blues. Oczywiście tym najbardziej znanym i rozpoznawalnym głosem był głos Justina Haywarda, który też stał za wieloma przebojami grupy, ale Mike Pinder również śpiewał i to całkiem nieźle. I dzisiaj słuchamy właśnie tych utworów, w którym Pinder był głównym wokalistą. Jeśli chodzi o styl muzyki prezentowanej przez The Moody Blues, określany on był jako rock symfoniczny, nie tylko ze względu na korzystanie z melotronu, dzięki któremu można było uzyskać brzmienie instrumentów smyczkowych, ale przede wszystkim ze względu na wykorzystanie orkiestry symfonicznej, co miało miejsce przy okazji albumu Days of Future Past. Nie tylko, ale przede wszystkim, przynajmniej jeśli chodzi o lata 60. Przechodzimy do kolejnej porcji nagrań. To będą utwory z trzeciego albumu zespołu In Search of the Lost Chord z roku 1968. on to, speeding through the universe, thinking is the best way to travel. It's all a dream, light passing by on screen, and there's you and I on a beam. Za nami muzyka z płyty In Search of the Lost Chord, chyba najbardziej psychodelicznej w całym zestawie nagrań grupy The Moody Blues. Om i The Best Way to Travel. Dwie kompozycje Mike'a Pindera. Kolejna porcja muzyki przed nami. Tym razem będą to fragmenty z albumu On the Threshold of a Dream z roku 1969. Nagrania płyty były inspirowane lądowaniem na Księżycu Apollo 11 pod przewodnictwem Neila Armstronga. To shoot. baby, I want to sleep at night. My heart is heavy, it's weighed down by the night. And now I'm lonely, I want to see the light. So deep within you, crazy hair, warm colors flowing, this feeling we have shared. And now I'm lonely, I want to feel the love so deep within you. Your love's a never-ending dream, a castle by a stream of sweet understanding. Messages from you are my inspiration. Love, since it lingers, it never fades away. Like you, I'm waiting for a special day. And now I'm lonely, I want to feel the love so deep within you. My love is burning like a forest fire. My heart is yearning, I feel a warm desire. And now I'm lonely, I want to touch the fire so deep within you. Now you know how nice it feels. Scatter good seed in the field. Life's ours for the making. Eternity's waiting. To share our love so deep within you, Have You Heard, część pierwsza, The Voyage i Have You Heard, część druga. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty On the Threshold of a Dream, wydanej w roku 1969. To zarazem pierwsze dzieło grupy The Moody Blues, które dotarło w Anglii na sam szczyt zestawień bestsellerów. Kolejna płyta ukazała się w tym samym roku, a zatytułowana była To Our Children's Children's Children. I've been lying here for hours. that we're out here. Open your heart to the universe of which we're a part. Everything's turning, turning around. See with your mind, leave your body behind. Now that we're out here, open your heart to the universe of which we're a part. But if you want to play, stay right back on Earth. Man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head. Remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. His life caught up in misery, he does not think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, will fill your head, doing what I can. All the world astounds me, and I think I understand that we're going to keep rolling. Wait and see. This path we walk, in this world of pointless fear, filled with empty talk. Descending from the eighth, the scientists priests all think, will they save us in the end? We're trembling on the brink. Machines digging in the ground, stealing rare minerals where they can be found. Concrete caves with iron doors, bury it again, while a starving, frightened world fills the sea with grain. Love is like a fire burning inside. Love is so much higher. Za nami cztery utwory w wykonaniu grupy The Moody Blues. Dwa pierwsze pochodzą z płyty to Our Children's Children's Children z roku 1969. Out and In to oczywiście kompozycja Mike'a Pindera i jednocześnie jeden z jego ulubionych utworów z całego dorobku The Moody Blues, a później Sun is Still Shining. I dwa kolejne fragmenty muzyki to już kompozycje Mike'a Pindera z płyty A Question of Balance, Melancholy Man i How Is It We Are Here. Teraz przechodzimy do roku 1971, kiedy to ukazała się siódma płyta długogrająca The Moody Blues, zatytułowana Every Good Boy Deserves Favor. I'm gonna sing my song and sing it all day long, a song that never ends. How can I tell you all the things inside my head? The change in these past years has made me see our world in many different ways. How can I tell you